Ja, dus we lopen nu in de Valkeneerstraat, pakt een bochtje. Dan komen we bij de stadhouderskade. Voor de dagelijkse uitlaatgas injectie. Volgens mij, als je demonstreert, mag je gewoon de weg... Ja, dat, soms werkt dat. Dan begin je gewoon tegen een random persoon te praten en dan beginnen ze terug te praten. Maar dat was in dit geval... we staan even stil. De smeris gaat stilstaan. Nou, lekker dan. Nou komen ze weer met ferme pas. Met ferme pas marcheerden zij het volk tegemoet. Nou, het is wel spannend. Ik ga maar lekker een beetje met golfjes mee. En, we zijn nu bij de Stadhouderskade. We gaan terug richting de Roeterstraat, denk ik. Oh nee, dat is een oneenigheid. Why? Reason. Ja, er is een reden. Een van de jongens van de organisatie die ik net sprak, die ging vliegersvlug naar iemand die iets anders zei. Ik vermoed dat we voor een demonstratie het recht hebben om op straat te lopen. Dus dat ga ik dan maar doen, ik weet niet. Er is toch oneenigheid. Ja, er is oneenigheid over de richting. Als we rechtsaf gaan, terug richting de Roeterstraat, dan lopen we recht in de handen van de politie. Ik begrijp het wel een beetje, maar ja, waar moet je dan heen? This way! Daar is het antwoord. This way. Dus we gaan van de Roeterstraat af richting het tropen gebeuren. Als we maar voor jullie afblijven. Hey. If we are a demonstration, do we have a right? We might have a right to be on the street, right? Yeah. You should be. Okay. Ja, nou, dat wordt dus beaamd. Het is een beetje moeilijk communiceren met de actievoerders, want het is wel irritant zo'n oude lul die daar commentaar staat te leveren. Maar dit is in ieder geval duidelijk. We zijn een demonstratie, dus we mogen gewoon op zich. Dus dat moeten we dan maar gaan doen. De smeris gaat niet weg. De andere smeren is er ook niet weg. Ja, alles staat nu stil. Eerst gingen we links toe rechts, toen links toe rechts. Nee, en toen stonden we stil. De politieagenten, als je ze zo mag noemen, nee, robots, staan... ondertussen... Hallo, ik ben een beetje boos. Er was iemand die stond met een ME'er te praten en die werd heel erg boos. Dus ik denk, die hebben wat te vertellen, maar die wou niet. Dus ondertussen staat iemand anders die ik goed ken achter de politielinie. die wordt nu... Pas op, ze komen! Ze komen! Shit, dat was even schrikken. Ik stond daar lekker te jengelen voor die kutleiers. Dan beginnen ze opeens te rennen, dus ik, ja. Maar het bleek dat ze even ruimte moesten maken voor een smerisauto. Godverdomme. Nou. Ja, oh ja, de demonstratie gaat nou de weg op. Zoals het hoort, eindelijk. Gewoon die weg bezetten. Ondertussen worden we nu snel ingehaald door een politiebusje. Ja. Zullen ongetwijfeld gaan kijken. Zo. Nou, waar zou ze heen gaan? Heerlijk. Ja, je merkt, lieve luisteraar, ik heb niet zo'n hele hoge pet op van de robotpolitie. Dat komt omdat ik wel eens wat meegemaakt heb. Viva Palestina! Hey! Ho ho! The occupation has to go! Hey! Ho ho! The occupation has to go! Hey! Nou, mooi. Kijk, er staat nu pal voor ons dwars bij het tropenpoort ding. Oh, hij gaat er weer weg. Een klassieke ME-bus met geblindeerde ramen. Twee mannetjes voorin. Oh ja, dat was ook nog wel een dingetje net, want ik stond dus met die hele smeris te praten. Dus nou ja. Hier was niet echt een sprake van het gesprek. Ik meen, ja, de vierde, de ene laatste. En die heb ik even onderzocht. En er was geen nummer zichtbaar van die meneer. Volgens mij is dat toch gewoon een probleem die... Bloed aan je handen! Bloed aan je handen! Politie schaamten! Bloed aan je handen! Revolution. There is only one solution. Intifada revolution. Intifada Revolution! Ja, we lopen nu over de brug richting de Stadhouderskade, richting het Tropenmuseum. Koninklijk. Is het voor het Tropen? Ja, mooi. Daar zijn we nu voor de deur. Maar ja, lieve luisteraar, misschien kunnen we even overleggen. Er is best een kans dat je thuis zit nu. Anders zou je niet luisteren, denk ik. Of zo. Ja, er is weer oneenigheid. Maar ja, dus lieve luisteraar, als je thuis zit op de bank, hè, als je niet onderweg bent naar hier, dan zou ik je toch wel willen voorstellen dat je opstaat. Sta op van de bank. En kom even langs, joh. We zijn nu we zijn bij het Tropeninstituut. We gaan nu naar Pillows Hotel. We lopen Pillows, ja, van die Pillowman van Trump, denk ik. We lopen richting Spring, Café Brasserie. Dus als je in de buurt bent, je denkt van nou, even een beetje afblazen. Even die emotioneel laten gaan. Kom maar. Kom maar lekker bij ons. Gaan we even naar de Spring Bar restaurant. Het is wel een leuk parkje hier. Oh, misschien gaan we wel naar Frankendaal, joh. Dat zou leuk zijn, zeg. Oh. Daar ben ik nog steeds niet geweest. Lieve luisteraar, er is, het is geen nieuws meer. Maar er zit in het Frankendaalpark zit een heel leuk, gek uitspanning. Nee, een landhuis. En er was wat oneenigheid over het eigendom. Dus dat is nog een tijdje mee. Dus ja, die zijn er gewoon ingezet. Ja, ja. En ik ben er wel. We werden net weggejaagd. Crazy Maniac. Oh, wait. I found this. You found this just now? And I thought it would be funny, but it's not really my thing. So I thought maybe you... I lost it just now. Oh, my God. You're a lifesaver. Oh, my God. The issue is my baton doesn't blow up. Oh. underneath your nose. It's I need my nose for that. Wow, you're a hero for saving my nose. Oh man, thank you so much. This is so beautiful. Thank you. I just really would like my baton to feel safe, my blow-up baton. Yeah, because I walked around here, I felt red ball in my bag, and I saw you, and I thought, hey, of course. No way! Beautiful. Good with the police cap. Israel is a terrorist state! Israel is a terrorist state! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! Israel is a terrorist state! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! Israel is a terrorist state! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! Ja, we lopen nu door een soort park. We staan nu voor café Laboratorium voor Gezondheidsleer. Maar dat zal niet de naam van het café zijn. Ik kan niet zo goed zien wat het is. Nee, ja, misschien heet het Borrel of zo, ja. Nou, ik weet niet, dat is een van de vaag café. Dan komen we langs een enorm sierlijk, bochtig kinderspeelpleintje. Ja. Ik weet niet of het nou Frankendaal is. I think it's sort of. Is this already Frankendaal? Park? Oosterpark. Ah, of course. Yeah. Hallo mevrouw. Mevrouw. Oh, wil je niks zeggen? Nee. Oh, ik dacht dat je wat te vertellen had. Je riep toch heel hard? Nou ja, lekker dan. Er was, er liep dus een vrouw daar. Die roepte nogal wat reactie op bij de demonstratie. Dus ik denk, wil wel wat zeggen. Blijkbaar. Dat zou ze niet zo'n reactie opgehoest hebben. Helaas. Rende zij schuw weg voor de microfoon, bang dat haar woorden herinnerd zouden worden. Nou, dat is misschien toch wel leuk, hè, lieve luisteraar, dat ik af en toe in een poëtische bui ben vandaag. Ik zit ondertussen wat vreselijk te klooien door mijn snoertjes. Soms geeft het heel veel extra geluid. Ik denk dat nu alle kamertjes wel weer goed zitten. Oh, de stoep gaat nu. We zijn in het Oosterpark, vlakbij. Oh shit, waar zijn we? Nou, ik ben... Oh, daar is het OLVG. Of moet ik zeggen... iets met Oost of zo. Nou ja, goed, het originele Onze Lieve. Oh, we missen de... Take a break for about 5-10 minutes and we will be back here in this area with an update and more plans with where we're going next. We are, and this will be communicated to all of you. We had to get out of there because we were being kettled by police. Alright? We're going to, yeah, it will be updated for you. Woo! Ah, nou, dat is ja, waarschijnlijk duidelijk dan. We hebben even pauze. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat dat gewoon best wel een beetje welkom is eigenlijk. De verzorging van de interne mensen vereist ook enige aandacht, zoals ik doe natuurlijk. Fresh Teddy loopt hier voorbij. Hey, Fresh Teddy. Ik was als de dood dat ik niet uit mijn woorden zou komen. Dus ik krijg spontaan een paniekaanval bij een microfoon of een camera. Dus oh, oh god. Ja, maar voel ik me spontaan ook gelijk schuldig. Dat geeft maar, helemaal maar, niks. Echt maar. Waar. Dat is zo, ja. Maar, ik hoop dat je een goede interviews... Nou, interviews. Gesprekjes noem ik het liever. Yeah. Er was een tekst waarover je vroeg of vond dat het cynisch was. Ik heb geen idee waar wat dat... Ja, mijn hoofd loopt ook helemaal over. Want ik, weet je, ik had een week geleden voor het laatst politiegeweld meegemaakt. Ja. Op het kamp daar. Ja. Toen was ik danig onder invloed. Ja. Toen heb ik een paar hele leuke dingen gedaan en nu ben ik weer hier. Ja. En het ben ik niet hoor, dat politiegeweld. Nee. Niet als je er echt bij bent. Nee, maar dat is het punt, hè. Ik wil, als je dat op een schermpje ziet... Is het anders dan wanneer je de klappen krijgt? Ja joh, dan doen ze eerst een ITP over Gaza, hè. En dan hop, nog even demonstraties. Nou, dat is helemaal niks, joh. Dat is een zeuren zo. We blijven toch in een vrij land. Maar het was net echt letterlijk zo, hè. Ik heb het gezien, ik zal er getuigenis van doen tot het einde der tijden. Er stonden daar mensen op die gracht. Die stonden daar gewoon. En die riepen af en toe iets. Ik denk, en echt een half uur lang al, weet je, al niks aan de hand. En opeens, uit de blauwe hinein beginnen ze het snoeihard te mappen als zombies, als robots. Ja. Dat is gebeurd hier net. Ja. Ja, er zijn weinig woorden voor. Dus. Nou, ik ben blij dat we even pauze hebben. Ja, ik ook. Als je later nog meer behoefte hebt om iets te vertellen, dan nee, kom je gewoon naar me toe. Je mag ik, altijd... ik ga misschien even een dutje doen. Oh, goed idee. Dat. Nee, ja, hartstikke bedankt. Nee, dat ja. Je nog even... Graag gedaan. En nou, sterkte, slaap lekker als je gaat slapen. Ja, dankjewel. Okay, ja. Even een uiltje knappen, dat is goed hoor. Ja, zo'n kort zo'n microslaapje, daar knap je ontzettend van op. Dat rondende keuken is afgebouwd. Dus, Afgebouwd, hoe bedoel je? Afgebouwd. Oh, afgebouwd. Oh, rondende keukens. Oh, dat was een tentoonstellingsparkje. Ja, in het Westerpark. Ja. Nou, ik ga er even bij zitten. Ja, ik ook. Succes, sterkte. Hey, wil jij ook iets zeggen of niet? Ik denk dat het meestal al gezegd is. Ja, ik denk het ook. Ja, gelukkig, want ik wou net even gaan zitten. Doe maar. Ja, even een beetje afstand te meten. Dan misschien iets...